kai bahagia tak kedik-kedak cup hatiku hatiku baru berdebar hatiku tak sabar tak kedik-kedak cup hatiku tak itu berdebur berdebar hatiku tak sabar lama sudah hayal cinta sambing berdua di biduk cinta Thank you.